صلي وسلم دائما على أحمد، صلي وسلم دائما على أحمد، والآل والأصحاب من قد وحدا، والآل والأصحاب من قد وحدا. Eman, eman teman, wong sugih ras sembahyang. Eman, eman teman, wong sugih ras sembahyang. Nabi Sulaiman luwe sugih yo sembahyang. Nabi Sulaiman lawe sugih yo sembahyang. Eman, eman teman, wong melarat ora salat. Eman, eman teman, wong melarat ora salat. Nabi Ayub luwe melarat tetep sholat. Nabi Ayub luwe melarat tetep sholat. Eman, eman teman, wong ganteng ras sembahyang. Eman, eman teman, wong ganteng ras sembahyang. Nabi Yusuf lewe ganteng yo sembahyang. Nabi Yusuf lewe ganteng yo sembahyang. Salli wa sallim daiman ala ahmada, salli wa sallim daiman ala ahmada, wal ali wal ashabi man qad wahada, والآل والأصحاب من قد وحدا. إيمان إيمان تمان وان أيورا سمبهيان. Eman, eman teman, wong ayu ras sembahyang. Siti Fatimah lewe ayu yo sembahyang. Siti Fatimah lewe ayu yo sembahyang. Eman, eman teman, wong gagah ras sembahyang. Eman, eman teman, wong gagah ras sembahyang. Nabi Ibrahim lewe gagah yo sembahyang. Nabi Ibrahim lawe gagah yo sembahyang.